akcji doszło i żeby zrealizować swoje zobowiązania. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Polski Radio, program trzeci, środa, 16 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm zbiera się w południe, zajmie się wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. O początku przyspieszenia ukraińskiej ofensywy mówią analitycy wojskowi. O zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków w czasie upałów apeluje Państwowa Inspekcja Pracy. Wniosek o zarządzenie referendum na 15 października jednym z punktów rozpoczynającego się w południe dwudniowego posiedzenia Sejmu. We wniosku określono propozycję czterech pytań. O ich wyborze mówił w programie trzecim Polskiego Radia przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. To są cztery zasadnicze sprawy, cztery sprawy, które towarzyszą nam nie tylko przez ostatnie miesiące czy lata, ale tak jak chociażby kwestia wyprzedaży majątku narodowego. Pytania, które tak w zasadzie powinny zostać już zadane lata temu. Propozycja pierwszego pytania referendalnego brzmi: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Kolejna to: czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Propozycja trzeciego pytania to: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? A ostatniego: czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Rośnie liczba bezpośrednich starć ukraińskich oddziałów z armią rosyjską, informuje Sztab Generalny Ukrainy. Minionej doby było około 30 lokalnych potyczek. Według wojskowych analityków to początek przyspieszenia ukraińskiej kontrofensywy. W ciągu ostatnich 24 godzin agresor próbował odzyskać kontrolę nad miejscowością Urożajne. To jeden z węzłów komunikacyjnych, którego zdobycie otworzyło ukraińskiej armii drogę na Mariupol. Chcąc podważyć sukcesy Ukraińców, kremlowski reżim rozpowszechnia informacje o rzekomo wyczerpujących się zasobach sprzętowych ukraińskiej armii. Ukraiński ekspert wojskowy Michał Samuś odpowiada, że to nieprawda. Zasoby Ukrainy oczywiście nie są nieskończone, ale mamy wielu sojuszników. Tylko w formacie Ramstein. Jest ponad 50 państw. Trwa też przygotowywanie pilotów myśliwców F-16. W ciągu doby Rosjanie bezskutecznie szturmowali ukraińskie pozycje w rejonie Awdziivki i Krasnohorivki. Natomiast ukraińska armia odepchnęła agresora od linii frontu w rejonach Berdziańska i Melitopola. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przez Polskę przechodzi roboczą wizytę w Warszawie. Złoży dziś prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz. O 11:00 w Belwederze spotka się z nim prezydent Andrzej Duda. Łotewski przywódca odwiedzi też Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć kancelarie polskiego i łotewskiego prezydenta nie podały tematów rozmów, to wiadomo, że uwagę władz obu krajów od wielu miesięcy ogniskuje walka z hybrydowymi zagrożeniami ze wschodu. Chodzi głównie o granice z Białorusią i presję migracyjną sztucznie wywoływaną przez Mińsk i Moskwę. Obrona naszej wschodniej granicy, granicy Unii Europejskiej i NATO, to dzisiaj kluczowy element polskiej racji stanu. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Także wczoraj łotewska Straż Graniczna poprosiła wojsko i policję o wsparcie w ochronie granicy z Białorusią. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy rośnie również w Polsce. W tym roku to ponad 19 tysięcy przy 16 tysiącach w całym 2022 roku. Dodatkowym kontekstem jest obecność na Białorusi grupy Wagnera. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Dziś znów w przeważającej części kraju ponad 30 stopni. Na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu będą 33 stopnie w cieniu. Państwowa Inspekcja Pracy apeluje do pracodawców o zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków w czasie upałów. Jest kilka zaleceń, które dotyczą także administracji publicznej, przypomina rzecznik lubelskiego ratusza Katarzyna Duma. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 28 stopni Celsjusza, a w przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, zapewniana jest woda pracownikom. Żeby złagodzić te skutki upałów, pracodawca może wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy, umożliwić wykonanie czynności w terenie w innym czasie, ewentualnie może skrócić czas pracy niektórych pracowników. Skrócenie czasu pracy ma dotyczyć tych osób, które pracują dłużej niż 8 godzin dziennie. Za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy grozi do 30 tysięcy złotych grzywny. Mały książę w Gwarze Cieszyńskiej. Książka dostępna jest już w ponad 400 językach, gwarach i dialektach, w tym także w wersji wielkopolskiej, śląskiej, łemkowskiej, kaszubskiej czy góralskiej. Ponadczasową powieść Antoine'a de Saint-Exupéry'ego na cieszyńską Gotkę przełożył jej miłośnik Tomasz Sochacki. Co by dziecka nie zapomniały, jak się rządzi, co by rektorki też nie zapomniały, jak się rządzi, bo jak rządzimy, to się łączymy z naszymi przodkami, to ich tu kunom wołamy i każdy język to jest platforma kultury. Cieszyńska rzecz to jest platforma kultury materialnej ziemi cieszyńskiej. Jak nie będziemy rządzić po naszemu, to choćbyśmy się, nie wiem, jak szumie wyoblekali w te nasze cieszyńskie obliczki, to nam nic nie pomoże. Książka będzie miała błyszczącą, sztywną oprawę i kolorowe ilustracje. Dzięki inicjatywie Fundacji imienia Dobrej Pani spod Cieszyńskich Kończyc Wielkich będzie rozdawana za darmo na początku roku szkolnego w szkołach podstawowych w całym powiecie cieszyńskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmur na niebie brak lub bardzo mało, no chyba, że jesteśmy na północnym zachodzie albo na zachodzie, bo tam wzdłuż naszej zachodniej granicy zgromadziło się takie pasmo chmur, które w tej chwili wypaduje się na środkowym wybrzeżu, tam w okolicach Kołobrzegu, Koszalina nie tylko pada, ale i grzmi. Potężna burza się tam rozszalała, no ale powoli zaczyna odchodzić na północ to wszystko. Od 25-27 stopni na północnym zachodzie do 31-33 na pozostałym obszarze, tylko lokalnie w centrum około 34. Wiatr słaby, w czasie burz tylko porwisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 7 minut po godzinie 9. Janna Regulska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12. To jest Trójka przed południem. Polskiego Radia. W Trójce przed południem. W kalendarzu 16 dzień sierpnia, środa, warto to podkreślić, bo to trochę tak się czujemy, jakby był poniedziałek, no ale długi weekend za nami, proszę Państwa, nie chce być inaczej, jest środa. Sprawdźmy, komu dziś życzymy 16 sierpnia. Roch, Ambroży, Emil, Stefan, Tytus i Wawrzyniec dziś świętują potrójnie. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zagrychy oraz Światowy Dzień Rollercoaster, czyli święto wszystkich osób lubiących zabawę, no, niepowtarzalne emocje, adrenalinę oczywiście, jaką generuje przejażdżka kolejką górską. Pomysłodawcą tego wydarzenia w Polsce jest Park Rozrywki Energylandia, czyli numer jeden wśród obiektów tego typu w Europie, a data obchodów odnosi się do historycznego dnia 16 sierpnia 1898 roku, w którym Edwin Prescott uzyskał patent na roller coastera. No to jeszcze mądrość ludowa pogodowa na dziś dla Państwa. Na święty roch W stodole groch. No to jeszcze kapusta i będzie komplet. Muse w Trójce przed południem. 21 minut po godzinie 9. Od słodkości zaczynamy dziś nasze pasmo popularno-naukowe. Od miodu konkretnie, choć nie dla miodu, a dla wiedzy. Jedyne w Polsce stanowisko badawcze zadrzechni czarnorogiej, popularnie zwanej pszczołą czarną. Prowadzi na swojej posesji mieszkaniec Wisznic, to w województwie lubelskim, Kamil Badurowicz. Głównym celem projektu jest popularyzowanie ochrony tych niezwykłych owadów, a także tworzenia miejsc ich gniazdowania. Stanowisko badawcze odwiedziła Małgorzata Dymicka. Ta podlegająca ścisłej ochronie pszczoła gniazduje w spróchniałym drewnie, wyróżnia się wyglądem. Jak mówi Kamil Badurowicz, na jego posesji upodobała sobie głównie rośliny motylkowe i szałwię. Jest gatunkiem bardzo dużym, a największym w naszej rodzimej faunie. Jest dosyć unikatowa, bo jest rzadka. Jest z jednej strony właśnie, że jest duża. Super się ją obserwuje. Pszczoła czarna ma zjawiskowy wygląd, bo ma metaliczny połysk. Tak, ona istotnie jest czarna. Ten metaliczny połysk to jest tak zwane ubarwienie strukturalne, które powstaje w wyniku załamania światła i prawdopodobnie tak należy sądzić, że ma to znaczenie ochronne dla tych owadów. Może sygnalizować potencjalnym drapieżnikom, na przykład ptakom, że są niejadalne czy są wręcz trujące. Dlaczego pan zdecydował się prowadzić badania nad pszczołami czarnymi? Przede wszystkim niezwykłość, tak, tego gatunku. I także tego, że do tej pory biologia tych pszczół w warunkach klimatycznych Polski nie była zbadana. W 2001 roku pszczoła czarna uznana była za gatunek wymarły na terenie Polski, mówi profesor Aneta Strachecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W tej chwili pszczoła ta wróciła. Pierwszy raz odnotowaliśmy ją jakieś 5 lat temu i od tamtego czasu widzimy, że coraz częściej pojawia się i szczególnie upodobała sobie tutaj region Lubelszczyzny. Ja się skoncentrowałem na tym, jak wygląda ich zachowanie przy doborze gniazda, jakie to konkretnie drewno je interesuje do zagnieżdżenia, jakie musi mieć parametry, więc to jest jedna rzecz, która umożliwi nam w następnych latach stwarzanie takich sztucznych miejsc lęgowych, w miejscach chronionych, czy na przykład na terenie ogrodów botanicznych. Czy w jakiś sposób obecność tych pszczół na pana posesji wpływa też na pana życie, że musi się pan odpowiednio zachowywać, nie podchodzić zbyt blisko? Tu jest taka ciekawa rzecz, którą udało się zaobserwować, że te pszczoły są w stanie do mojej osoby się oswoić. To jest dosyć niezwykłe, bo zwykle nie spodziewamy się tego typu zachowań. To też świadczy o tym, że no, mają jakąś formę myślenia abstrakcyjnego, tak? Bo to nie chodzi o to, że do człowieka, tylko do konkretnego człowieka, bo jeśli ja jestem przy nich, to one są mniej płochliwe, bo jeśli ktoś jest obcy, wtedy są bardziej płochliwe i to widać po ich zachowaniu. Poza tym wszystkie prace, powiedzmy, podwórkowe czy życie jest niezakłócone, tak? One nie bronią swojego gniazda, tak jak pszczoły miodne. Jaki cel panu głównie przyświeca jako badaczowi? Głównym założeniem prowadzenia tych badań i stworzenia tego miejsca gniazdowego jest po pierwsze ochrona czynna, tak? Czyli stwarzamy takie miejsce do rozwoju, które mamy pod jakąś formą kontroli. One mogą gniazdować tak w obrębie osiedli ludzkich, ale różne są koleje losu tych stanowisk. Też nie mamy informacji tak szczegółowych. Przecież ludzie no, nie mogą poświęcić swojego życia, powiedzmy, na obserwację owadów. To jest pierwsza rzecz, to jest ochrona, tak? Żeby ten gatunek, powiedzmy, był stabilny, żeby była poznana biologia, tak? Bo to jest część formy ochrony, poznanie biologii tych owadów. Każdy gatunek owadów zapylających to jest na wagę złota w tej chwili. Coraz częściej słyszymy o różnych akcjach propagujących właśnie, żeby nie niszczyć stanowisk, żeby było coraz więcej zieleni, coraz więcej roślin kwitnących. Więc nas jako naukowców, ale nie tylko jako również ludzi, cieszy, że ta pszczoła wraca tutaj na ziemię Polski, a szczególnie Lubelszczyzny. Zadrzechnie czarnorogie to pszczoły samotnice, które nie produkują i nie gromadzą zapasów, czyli miodu. Pyłek służy im jedynie jako pokarm dla siebie oraz potomstwa. Dodajmy, że opieka nad badaniami nad pszczołą czarną objął Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem zajęła się Małgorzata Tymicka. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa na zegarze 25 minut po godzinie 9.

To widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Marcin Jakiełowicz. Emerytury pomostowe dla wszystkich pracujących w trudnych warunkach. Już bez wygasania. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś nowelizację ustawy w tej sprawie. Teraz świadczenia przysługują tylko tym, którzy pracowali na przykład w górnictwie, ale przed rokiem 1999. Tak było. O tym jak będzie, Barbara Surdykowska, prawnik z NSZZ Solidarność. Czyli także osoby, które będą spełniały przesłanki związane z wiekiem, związane z 15 latami pracy w szczególnych warunkach, w szczególnym charakterze, ale nie będą pracowały przed 1 stycznia 99, będą mogły nabyć prawo do tej właśnie wcześniejszej emerytury. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w marcu emerytury pomostowe pobierało prawie 40 tysięcy osób. Dziś o 10:00 GUS pokaże dane mówiące o tym, w jakim tempie rosła polska gospodarka w drugim kwartale. To będzie tak zwany szybki szacunek. Na ostateczne dane jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Eksperci z banku Pekao S.A. największy dołek widzą w polskiej koniunkturze właśnie w tym okresie i prognozują spadek PKB o 0,7%. Analitycy Pekao BP z kolei prognozują osunięcie się wskaźnika o 0,5% rok do roku. Ich zdaniem aktywność gospodarcza zacznie rosnąć od trzeciego kwartału. Paliwem wzrostu będą rosnące dochody i spadająca inflacja. I jeszcze specjaliści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ci są największymi optymistami i twierdzą, że gospodarka już zaczęła się odbudowywać, a spadek będzie płytki rzędu 0,2%. Dobry wynik mają wspierać inwestycje i popyt zagraniczny. Jak było w rzeczywistości w drugim kwartale? O tym przekonamy się za niespełna pół godziny. Danych znacznie więcej. Po południu dowiemy się jeszcze o inflacji bazowej. To wskaźnik, który sporo mówi o wpływie czynników zagranicznych i krajowych na wpływ wzrostu cen. Tymczasem w czasie długiego weekendu GUS potwierdził już ostatecznie, że najpopularniejszy wskaźnik inflacji, tak zwany CPI, wyniósł w lipcu 10,8% wobec 11,5% w czerwcu. Rosyjski bank centralny podnosi główną stopę procentową o 350 punktów bazowych do 12%. Taka decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu. Ostra podwyżka stóp ma zahamować coraz większą presję inflacyjną i spadającą wartość rubla, która właściwie sięgnęła już dna. Rosyjska waluta straciła w tym roku prawie 40%. Teraz jej jednostka nie jest warta nawet jednego amerykańskiego centa. Tymczasem chiński urząd statystyczny zawiesza publikację wskaźnika bezrobocia szczególnego, bo wśród najmłodszych pracowników, tak podaje agencja Reuters. Urzędnicy tłumaczą, że muszą opracować nową metodologię wyliczania danych. Według ostatnich oficjalnych danych bezrobocie dotyczy 20% osób pomiędzy 16 a 24 rokiem życia, którzy mieszkają w miastach. W artykule dla magazynu finansowego SciShi jeden z chińskich profesorów stwierdził, że prawdziwa stopa bezrobocia wśród młodych mogła w marcu przebić poziom 50%. Artykuł został błyskawicznie ocenzurowany. Chińczycy fałszują dane, a niektórzy producenci skład ubrań. Wracamy do kraju. Urząd antymonopolowy stawia zarzut spółkom Lord i polskim sklepom odzieżowym. To jest marka Lavart. Informacje na metkach, mówiąc kolokwialnie, rozjeżdżały się z rzeczywistością. Dla przykładu, zamiast 70% wełny, w ubraniu było jej 0. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o cechach i jakości produktu. Przychodzimy konsumentom z pomocą i cyklicznie badamy w naszych akredytowanych laboratoriach UOKiK-u skład różnych produktów, by stwierdzić, czy deklaracje o składzie surowca są zgodne z prawdą. Tak mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a firmom grozi kara do 10% ich rocznego obrotu. Złoto z niskich poziomów, ale umacnia się o poranku. Frank kosztuje 4,64, euro przed południem jest po 4,46, dolar kosztuje 4,08 zł. Brytyjski funt jest po 5,19, a giełda po długim weekendzie zaczyna leniwie, na razie na minusie 0,8%. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny przygotował i przedstawił Marcin Jagiełowicz. Kolejne pozycje trójkowej redakcji ekonomicznej to o 16.30 kolejny serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Nisko obok nas. południem, 17, a już 16 minut. Tyle zostało nam do godziny 10. Pewnie już Państwo słyszeli nieraz, jak ktoś mówi, że ten rok jest jakiś inny, ten rok jest jakiś dziwny. No pogoda i nie tylko. No rzeczywiście, bo w tym roku ptaki zaczęły odlatywać bardzo wcześnie. Z nami teraz pan profesor Piotr Tryjanowski, biolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. A czy to dlatego, że ta fala upałów nam się tutaj przydarzyła? No rzeczywiście, chyba ja nie pamiętam przynajmniej takiego gorącego sierpnia. No to nie, one właśnie uciekły, można powiedzieć, wcześniej, przynajmniej jeśli mówimy o bocianach, bo to podejrzewam, że w tym kierunku pójdzie audycja, bo to bociany najbardziej nietypowo się zachowały w tak, tym no roku. Tak, my się zawsze skupiamy najczęściej na bocianach, ale to nie tylko bociany, bo i jeżyki, jak się okazuje. Jeżyki już poleciały oczywiście, ale dla jeżyków to nic szczególnego, one po prostu wiedzą, że teraz będzie zimno i wybrały się, można powiedzieć, tradycyjnie. Jest ale moje pytanie zmierzało do tego, czy bociany uciekły przed tymi upałami? Tak, no czy przed upałami jest to możliwe, albo pytanie, jakie mają prognozy, krótko czy długoterminowe, bo nie ciekały to za chwilkę, były mocno deszczowe dni. Akurat bocianom tak bardzo, jeśli mają tylko dostęp do wody, same upały nie przeszkadzają. Proszę pamiętać, że to są ptaki, które latają na krzybowce, więc takie ciepłe, nagrzane powietrze tak naprawdę obniża im koszty migracji, więc może paradoksalnie, gdyby posiedziały w gniazdach dwa tygodnie dłużej, to wędrowałoby im się taniej. Nie wiem, czy przyjemnie, ale taniej. Czyli ekonomia nam tu wkroczyła do biologii. Panie redaktorze, ekologia... Ekonomia. Tak, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że ekologia ze swojej natury nawiązuje do ekonomii. Nawet najstarsza definicja mówiła, że to jest ekonomia przyrody. Jeśli popatrzymy w taki sposób na wiele rzeczy, które się wydarzają w przyrodzie, to te rozwiązania ekonomiczne naprawdę są wszędzie widoczne. Naprawdę wszędzie. Mhm. Czy powinniśmy się tym przejmować, tym faktem, że to w tym roku jest jakoś tak inaczej? Pytanie jest takie, czy przejmowanie nasze cokolwiek da, oprócz tego, że sobie zniszczymy trochę psychiki, bociany mają w nosie nasze przejmowanie. Oczywiście powinniśmy się przejmować tym, jak wygląda nasze środowisko, prawda? To i tam dużo od nas zależy, to odpowiadając na pytanie tak, jakością środowiska się powinniśmy przejmować, natomiast to, czy w tym roku jest tak albo nijak, przyroda ma duże, ja zawsze pozostaję takim umiarkowanym optymistą, że zdolności adaptacyjne przyrody, również bocianów, są niezwykłe. To właśnie po bocianie widzimy, że nie ma takich prostych zależności, że tylko pogoda, wędrówka albo coś takiego już działa w jedną albo w drugą stronę. Czy to bociany? Wspomnieliśmy też o jeżykach. Jeszcze jakieś ptaki odleciały? Wilgi już wyruszyły. W ogóle z tych ciepłolubnych gatunków jest taki bajeczny, kolorowy ptaszek, żołna, który też gdzieś już ucieka, bo nie lubi chłodu. Część pokrzewek widać, że już jest na szlakach migracyjnych. Akurat byłem ostatnio w Beskidach w czasie tej pięknej pogody, nawet nadal jestem, i to widać, że ptaki drapieżne, na przykład czmielojady lecą, że lecą pierwsze błotniaki. No więc powolutku musimy się przyzwyczajać do tego, że nie tylko dni będą coraz krótsze, ale że ptaków będzie z nami coraz mniej do pewnego momentu. No ale jest to zupełnie normalne i naturalne i nie należy się tym przejmować. To po prostu przyroda. To jest koło przyrody, tak jest. Tak jest. No to życzymy tym wszystkim szczęśliwego lotu i udanego lądowania w ciepłym kraju, którykolwiek sobie kraj wybrał. Tyle startów lądowań. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Tryjanowski, biolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był moim i państwa gościem. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.